धारणीधर प्रद्युमन कामपाल व्यास ध्यात अर्थात व्यास जी के द्वारा चिंतित महेश्वर अर्थात महान ईश्वर सर्वसौरख्य महासौरख्य सांख्य पुरुषोत्तम योग रूप महाज्ञान योगीश्वर अजीत प्रिय असुररारी लोकनाथ पदम हस्त गदाधर गुहावास सर्ववास उन्नयवास महाजन वृंदानाथ वृहत्काय पावन पापनाशन गोपीनाथ गोपसंख गोपाल गोगणाशय परात्मा पराधीश कपिल तथा कार्य मानुष अर्थात संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध सर्व स्वरूप परमेश्वर जी को मैं प्रतिदिन मन वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्य आत्मा पुरुष छत नाम स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्त से भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करता है वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन जी के लोक को प्राप्त होता है। यह शत नाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति माता गंगा स्नान जी का फल मिलता है। इसीलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इसका जप करना उचित है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जहाँ शाल ग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला अर्थात गोमती चक्र हो उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र का जप करें। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक्य में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन जी की पूजा करता और भगवान जी के सामने शतनाम स्तोत्र को पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे बेटा, माग स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान जी की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्र का जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा पान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पाप नाशक शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से पूर्ण सिद्ध हो जाता है। उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमिखंड अध्याय 73। कुंजल का अपने पुत्र बिजवल को उपदेश। महर्षि जैमिनी का सुवाहु से दान की महिमा कहना तथा नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन। तदनंतर पक्षी तोता कुंजवल जो बिजवल का पुत्र था अपने बेटे बिजवल को उपदेश देते हुए कहा, हे बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से